hituri. Kiss FM. Bună seara, bine v-am regăsit la Summer Kiss Kiss in the Mix, ediție de duminică și așa cum se întâmplă în fiecare seară de vară, DJ Young și Olex cu voi! DJ Young on the mic și Olex in the mix. Avem și astăzi 3 ore cu cele mai hot piese ale verii pe care le mixăm pentru voi. Începem cu Pink și Nate Ruz, Just Give Me a Reason, Jay Murano Edit, Tom Boxer și Morena, o piesă de vară în toată regula, Summertime, Raluca, Surrendered My Love, avem și Rihanna, Diamonds, și o mulțime de alte hituri. Hai să începem petrecerea de duminică la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say. Oh, when you wanna say right now. See, I love it when you wanna start winding around, and I love it when you wanna say time it down. The summer is crazy with you. Summertime's fun and nothing else matters. The summer is crazy with you. It's ice cream and fun now. Yeah, we can be together. Temptations to the world, keep it rocking, rocking, got Romanian girls party rocking, rocking. We got them jumping low, we got them watching, whoa. I ain't stopping, no. I just thought more. Me, you, and all of yours. Bottle overflowing like a waterfall. But what are we talking for? When the beats start banging, I'm careless. And you know that I like what you're wearing, yes. But I like it even more when you're wearing this. And I like it even more when you bring your friend. I said, me, you, you, I so let's go. Come, come, let's go. I remember when we're dancing with my friends.

feel the sound. The sound. Kiss, kiss in the mix. Yeah. This is me. Nicole, shall we? Plec oriunde pe acest pământ. La, la, la. Doar vreme instabilă.

Cabron, frunzele și iarba la Summer Kiss Kiss in the Mix, un alt hit din vara asta. Celor care încă nu au ajuns la mare sau celor care sunt în drum spre mare și încep de mâine vacanța la Summer Kiss, îi invităm pe plajele din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun, acolo unde se află studiourile Kiss FM, iar apoi pozele le pot revedea pe kissfm.ro/summerkiss. Toată nebunia care se întâmplă la mare. Hai să mixăm Nick Camarera Lost, Pitbull și Aguilera imediat, Feel This Moment și Antonia Marabu. La Summer Kiss, Kiss in a Mix, mai departe cu voi DJ Young și Olex, mixăm doar hit-uri. Attack to myself and I wonder if it's right to go back in time to make all y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. Christina Aguilera. Oye, mamita. Come on, dale, que la cosa está rica. Come on,

you more and more. So tonight I'll just dream about my hubble. Nu mai urla,

Just an Oliver. shake bum bum. When you know, say you know, get get bum bum. Hey, oh yeah, shake shake bum bum. Cause for this bed, do you must need need bum bum, shake bum bum, bum bum. You must need need bum bum, shake bum bum, bum bum. You must need need bum bum. So di da da. You must need it, need it, gong gong. Hold it, don't, don't. You must need it, need it, gong gong. Cause hold it, don't, don't. Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, pare, people, suntem în ora a doua de mix de astăzi. Mai exact, Summer Kiss Kiss in the mix, DJ Young și Olix. DJ Young on the mic și Olix in the mix. Ora continuă cu piesă nouă de la Kaira, Besame, Lodi T, Casablanca și J. Yolo, Te Pup, Papa. La Kiss FM, asculți doar hituri. Besame, tocame, mi niño quiere ver, bebe. Oh,

papa. Deja pierdem tot când ai plecat. E soarele nu-i pe cer. Și n-am să mă mai trezesc. Oh, new love comes free, sometimes I lose control. I want to get down, I want to get down, I want to get down, down. To the forest one more time, just get the end glance. We'll be checking the sound. Nouă de la Jessica D și Glance, Get Down, la Summer, Kiss Kiss in the Mix, podcastul emisiunii, adică toată arhiva Kiss Kiss in the Mix, o găsiți pe kissfm.ro/kkm. Mai departe mixăm Alina, Tu ești vara mea, J Balvin, Tranquila și Andra, Inevitabil va fi bine. Rămânem mai departe cu voi la petrecere, DJ Young și Olix, asculți doar hituri.

bad bitch, but she ain't bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tear your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. Been a 100 years, not there would I. Pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm dead watching, hand waving for you to salute and chew, dead pimp. Not many women can refute, dead pimping. I'm a nice guy, but don't get it confused. Când auzi piesa asta, gândul zboară direct la plajă. Oriunde ai fi, în fața ta, dacă închizi ușor ochii, apar așa fete pe plajă, pe șezlonguri, dansează, se bronzează și ascultă hiturile Kiss FM, Blurred Lines, la Summer Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi, DJ Young și Olix. Încheiem și această oră de super hituri, dar în doar câteva clipe urmează o nouă oră, numai cu hituri mixate, fără publicitate. Asta pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me.

Oh, tare, Maroon 5 la Summer Kiss Kiss in the Mix, One More Night. Continuăm petrecerea de duminică la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex și am pregătit Dan Bolan, piesă nouă, Lendo Caliendo, Elena și Glenn Seco, remixul Jay Murano, o piesă nouă nouță de la Mihai Ristea, Bate-n Palma, dar și Shift cu Marius Moga, Sus pe Toc. Continuăm petrecerea la Summer Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Pretty girl, no makeup. If you seen her, you would think she was made up. In a party with some rock, go to Ace Up. Party till the sun go down, cause we paid up. Homie, get your weight up. Got the baddest in my section, straight up. All different complexions, weight up. One in the red dress, got me so messed up. Como ninguna, no puedo olvidarla. Y a la hora que le gusta, la pongo a temblar. Bailando en lo oscuro, vamos volando. Tell me, do you got patience? Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera, la noche entera. Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera, la noche entera. Made it all marcado. Lendo, calendo. Una malidad. nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependență de privirea ta și faptul că putea să fii oricând a altuia, să-și lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinația e necunoscută. Ce cu ei, e plină lumea de milionari în lei. Hai riscă-te și încearcă un milionar în idei. Sincer că nu spun că mi-ai plăcut în prima clipă. În mare mine țipă. Oferta mea e una foarte simplă. Oamenii mei nu stau ca lor pe două. Când mă femeie urcate